Kapitola 17. Věřím na čarodějnice, opravdu, věřím. Není ani třeba zdůrazňovat, že jsem toho té noci příliš nenaspal. Samozřejmě se zdálo, že ve vesnici čarodějnic v noci nespí vůbec nikdo, přestože její obyvatelky se velice dobře vyznaly v tom, jak ignorovat každého, koho nechtěli vidět, a já z jejich pohledu jako bych neexistoval. Maximum, co jsem mohl dělat, bylo zajít se čas od času podívat na ti, když jsem k ní nahlédl po třetí nebo po čtvrté, nejenže hluboce a pravidelně oddechovala, jako by spala normálním spánkem, ale dokonce v jednu chvíli něco tiše zamumlala a otočila se na druhý bok. Samotný tenhle pohled stačil, abych si uvědomil, že všechny ty útrapy stály za to, samozřejmě za předpokladu, že přežiju nadcházející den. Přestože jsem se v čarodějnickém umění prakticky nevyznal a z toho, co jsem věděl, jsem si ještě méně pamatoval, ze vzhledu samotné vesnice jsem dospěl k několika závěrům. 13. Považovaná za nešťastné číslo, protože to byl počet účastníků poslední večeře páně, byla pro uctívače ďábla přirozeně číslem pozitivním. Proto se čarodějnického sabatu účastnilo 13 žen, což také vysvětlovalo počet účastnic předchozího ceremoniálu. Bylo tu také 13 velkých chýší, přestože žen, které žily ve zdejší komunitě, bylo mnohem víc. Nikdy se mi nepodařilo přesně je spočítat, byl bych však ochoten se vsadit, že ať jich byl celkem jakýkoliv počet, určitě to byl násobek 13. Čarodějnice je samozřejmě termín, označující osobu ženského pohlaví. Pokud ty staré pohádky, které jsem čítal v dětských letech, měly něco do sebe, existovaly i čarodějníci mužského pohlaví, o těch se však z nějakého důvodu prakticky nikdy nemluvilo. Ti byli zlomyslnější a zároveň jaksi méně mocní. Připomněl jsem si, že víra otce Bronze vyhrazuje kněžský stav ve většině případů pouze mužům, což možná vysvětlovalo, proč mezi satanisty převažují ženy. Zároveň jsem si však také vzpomněl, jak doktor Pohn tvrdil, že ženy mají všeobecně větší sílu než muži, zejména pokud jde o slepou sílu. Znovu jsem se v tom okamžiku zamyslel nad hierarchií na Lilith. Byl bych rád věděl, kolik je mezi rytíři žen. Polovina. Nebo dokonce většina. Navzdory skutečnosti, že v pevnosti Zeis byl rytířem Tiel, to byla vola, která mě učila, stejně jako přede mnou učila Artura a Marka Cregana. Napadlo mě najednou, že odmyslím-li si Artura, doktora Pohna a otce Bronze, neobyčejně vysoké procento zaměstnanců hradu bylo ženského pohlaví, první magistra, se kterou jsem se po příletu na Lilith seznámil, byla žena a ženy tvořily i přinejmenším polovinu Arturovy armády. Z toho vyplývalo, že i v mém ze statistického hlediska malém vzorku převažují svým počtem ženy nad muži. Pohn měl možná k tomu, že se ve svých experimentech omezoval na dívky, víc důvodů než jen své perverzní sklony. Rozhlédl jsem se ještě jednou kolem sebe po těch čarodějnicích. Snažil jsem se odmyslit si atributy jejich náboženského kultu, jejich označení jako divošky, všechno to ostatní a soustředit se výhradně na to, co jsem o nich věděl. Jejich náčelnicí byla žena, která byla obdařena silou v hojné míře. Bronz tvrdil, že s řádným výcvikem by se možná dostala na Kréganovu úroveň, jak jsem ale sám až příliš dobře věděl. I neškolená mohla být taková síla ohromná, byla-li emocionálně stimulovaná, a nenávist byla pro tuto stimulaci jednou z nejlepších emocí. Sumiko O'Higginsová nenáviděla Zeis, byť třeba jen z principiálních důvodů, v Zeisu žil Pohn a Pohn se dopustil násilí na ti, tedy na ženě, a ty ostatní. Přestože ve většině případů vypadali jako pěšáci, bylo tomu skutečně tak. Bylo tu něco, co mi unikalo, pokud tu ovšem skutečně neprovozoval svoje rejdy Satan, vládce temnot. Něco, díky čemu tento cíl, tak lákavý pro okolní pevnosti, zůstával nepoškozený a bezpečný, natolik bezpečný, že si O'Higginsová dovolila na schůzku s námi přivést nejsilnější příslušnice svého kultu. Pomalu se začínalo blížit svítání a moje nervozita neustále vzrůstala. O'Higginsová a otec Bronz spolu proseděli celou noc a vymýšleli takové či onaké plány. Pomyslel jsem si, že kdyby chtěl někdo dát dohromady opravdu nesourodý pár, lepší dva lidi by sotva někde našel, až se konečně kněz vynořil z jedné z chýší a zamířil ke mně. Vypadáš prabídně, poznamenal. Vy taky zrovna nevypadáte odpočatě a energicky, odsekl jsem rozmrzele. Čekal jste snad, že v takovouhle chvíli půjdu spát. Unaveně se ke mně posadil. Potřebuju trochu silného čaje, abych se probudil, zamumlal spíš sám pro sebe než pro mne. Ta ženská má doopravdy něco fantastického, to jí musím přiznat. Nevím, jestli to bude fungovat nebo ne, pokud to ale fungovat bude, bude to skoro revoluční novinka. Vlastně ne, bude to úplně revoluční. Upřeně jsem na něj hleděl. Tak povídejte. O čem to vlastně mluvíte? Pamatuješ se, jak jsme spolu mluvili o rovnováze na Lilith? Tak tedy Sumiko má zřejmě něco, co tuhle rovnováhu narušuje, alespoň trochu. Zamračil jsem se. Jak to myslíte? Vidíš ty ženské kolem? Jsou to všechno pany, věř nebo nevěř, alespoň pokud jde o styk s muži. Všechny v pubertě projevovaly silné slepé nadání, přestože většina z nich, jak tomu tady obvykle bývá, po několika měsících až po roce upadla zpět do postavení pěšáků. Snad mi nechcete tvrdit, že O'Higginsová je pana, zavrčel jsem. Obaveně se zasmál. To se dá těžko říct. Pochybuju, že by kdy v životě byla v posteli s mužem, pokud to je to, co máš na mysli a na ničem jiném v téhle branži zřejmě nezáleží. Možná, že doopravdy něco bude na těch starých legendách, podle kterých měly pany v magických záležitostech větší moc, myslím to tady na Lilith v čistě biologickém smyslu. Možná, že v nich nedošlo k nějakým velice nepatrným chemickým změnám. Nevím. Sumiko ale každopádně dospěla k přesvědčení, že tomu tak doopravdy je, když pročesala celou divočinu s jejími barbarskými obyvateli. Možná to nemá v hlavě v pořádku, hloupá ale není. Kdysi na vnějších světech to byla moc dobrá biochemička, takže ať jsou její dnešní názory jakkoliv bláznivé, neměl by si podceňovat. Rozhodně nezůstala moc dlouho mezi pěšáky, když ji deportovali na Lilith. Na to je moc horkokrevná. Tak šíleně se rozběsnila, že nejen spálila na škvarek svého dozorce, ale navíc navstekaně odešla ze své pevnosti, která leží západně odtud, a říká se, že Vardenova síla z ní vyzařovala jako z prskavky, takže zmrzačila nebo zabila každého, kdo se jí jen pokusil postavit do cesty. A to neměla ani trochu toho katalyzátoru. Ptal jsem se nevěřícně, zavrtěl hlavou. Ani kapku. Aspoň vidíš, jak to myslím. Nějakou dobu žila v divočině, než vůbec zjistila, že nějaká taková látka existuje. Nebyla to jen biochemička, celé, byla to taky botanička. Trvalo jí to celé měsíce, nakonec ale přišla na to, co je ten katalyzátor vlastně zač, a vymyslela svou vlastní metodu jeho získávání. Jak to dokázala, když neměla žádné nástroje, žádnou laboratoř, neměla dokonce ani to základní, co je k dispozici v pevnostech, to se nikdy nedovíme, já sám bych řekl, že to zvládla prostě svou umíněností a silou vůle. Nevím, k jakému konečnému produktu vlastně dospěla, celé, rozhodně to ovšem není ta precizní, čistá substance, kterou jsme ochutnali ty a já, takže sice není tak efektivní, ale funguje. Všechny tyhle ženské zverbovala ve velice mladém věku na základě jejich potenciálu slepé síly a řekl bych, že přihlížela taky k jejich sexuální orientaci. Na určitou krátkou dobu, nevím přesně, na jak dlouho, může tím svým elixírem napojit všechny obyvatelky vesnice. Může probudit k životu všechnu jejich bývalou slepou sílu. S využitím víry a disciplíny svého kultu může ovlivnit a řídit jejich počínání. Povzdechl si. Víš, mám takový dojem, že asi tak za hodinku nebo za dvě čeká chudáka Artura pořádné překvapení. Přemýšlel jsem o tom, co mi řekl, a pro nejbližší budoucnost to ve mně vzbudilo určité naděje, čím víc jsem o tom však uvažoval, tím víc jsem si byl vědom i dlouhodobých průvodních důsledků. Stěží se dalo říct, že by pěšáci žili v celibátu, například ti se nikdy nemohla stát čarodějnicí v téhle skupině, jestli ale O'Higginsová skutečně měla něco takového, představovalo to pro Lilith ekvivalent termonukleární pumy. Bronzy, kolik ženských tady vlastně má. Odpočíval a já jsem měl na okamžik dojem, že usnul. Potom se však jedno jeho oko otevřelo. 13×13. Co jsi čekal jiného? To je 169 žen, pomyslel jsem si. Všechny individuálně vybrané někým, kdo přesně věděl, co dělá a o co mu jde. Všechny s minulostí, ve které prokázali obrovský potenciál slepého talentu, takže s pomocí trochy chemikálií se všechny ty síly, které v nich byly uzamčeny, mohly probudit k životu. Všechny nesmiřitelně loajální své velitelce, ženě, která pro ně představovala něco jako matku. To, co tady má, není jen kult bláznivých satanistů, ozval jsem se nahlas, má tady zárodek revoluční armády. To ti trvalo takhle dlouho, než si na to přišel. Zamumlal ospale otec Bronz. Fakta, která jsem si uvědomil, mě nijak zvlášť neuklidňovala. Ani trochu jsem si nebyl jistý, jestli by se mi svět, jehož podobu by určovala Sumiko O'Higginsová, zamlouval stejně jako ten, jehož vládcem byl Marek Cregan. Bezděčně jsem přemýšlel o tom, čím se asi provinila královna čarodějnic, že jsem byla deportována. Že to nebylo nic pěkného, o tom jsem vůbec nepochyboval. Když vyšlo slunce, celé společenství čarodějnic absolvovalo jakýsi slavnostní rituál, který se podle toho, co jsem z něj pochopil, skládal zřejmě z proklínání slunce za to, že se objevilo na obloze a zkazilo tak báječnou noc a z proseb o satanovo přispění v nadcházejícím boji. Na centrálním prostranství bublal a prskal nad znovu zažehnutým ohněm kotel, vydlabaný z gigantické dýně. Po skončení ranních modliteb všechny ženy jedna po druhé přistoupily ke kotli a za odříkávání jakéhosi zborového chorálu se pomocí hrubě vyřezané naběračky napily horké, ohavně páchnoucí tekutiny. Připadal jsem si pro účely nastávající bitvy bezmocný a hrozně rád bych se byl toho lektvaru také napil, Bronz o tom však nechtěl ani slyšet. Sumiko říká, že ten nápoj by úplně rozházel tvoji nervovou soustavu, vysvětloval. Nejsem si jistý, jestli jí mám věřit, ale konec konců jsme její hosté. Drž se prostě stranou a dívej se, co se bude dít a nepleť se nikomu pod nohy. Budou mít oštěpy, otrávené šipky a foukačky, luky a šípy a dokonce i kuše. Tvým úkolem je zůstat schovaný a neukazovat se. Kdyby tě zabili, vyšla by všechna tahle námaha úplně na zmar. Chtěl jsem se s ním začít hádat, jeho logika však byla nenapadnutelná. Vydal jsem se k tíhně chýši, ve které teď už kromě ní nikdo nebyl a podíval jsem se na ní. Něco zamumlala, otočila se, otevřela oči a spatřila mě. Ahoj, zašeptala slabým hlasem. Ahoj, odpověděl jsem a vůbec jsem se nesnažil skrýt svůj široký úsměv. Víš, kde jsme? Zasténala a snažila se posadit, na poprvé se jí to nepodařilo, na druhý pokus to ale zvládla. Tak matně jo, prohlásila. Bylo to. Něco jako bláznivej sen. Spala jsem jako špalek a věděla jsem, že spím, ale přitom jsem slyšela, když se kolem mě něco povídalo a viděla jsem, co se děje, když jsem měla otevřený oči. Bylo to ale všechno takový přízračný, ne jako opravdový. Na okamžik zaváhala a zatvářila se zmateně a vážně. Jenže to bylo opravdový, viď že jo, celé. To všechno. Ten slizkej doktor, ta příšerná komora, to, jak jsi mě zachránil, otec Bronz, čarodějnice, vážně to jsou čarodějnice, viď, celé, přikývl jsem. Dá se to tak říct. Aspoň si sami myslí, že jsou. Upřeně se na mne dívala s výrazem, s jakým se na mne dosud nikdy v životě nikdo nedíval. Mohl ses odtamtud úplně kliďánko dostat, jenže jsi mě vzal s sebou, zašeptala tiše, skoro jako by mluvila sama k sobě. Nepatrně se zajíkla a dodala, ach, celé, obejmi mě. Přitiskni mě k sobě. Prosím. Přistoupil jsem k ní a jemně se mi objal, popadla mě ale, přimáčkla se ke mně a políbila mě tak vášnivě a energicky, jak jen byla schopna. Konečně zalapala po dechu a v jejich očích jsem spatřil slzy. Miluju tě, celé, téměř zavzlikala a znovu se ke mně přitiskla. Chvíli jsem se na ní nechápavě díval, protože jsem tak docela nerozuměl jejímu počínání ani své vlastní reakci. Já tě taky miluju, moje maláti, odpověděl jsem, objal se mi a pevně ji sevřel v náručí, zalil mě pocit údivu a úžasu, když jsem si uvědomil, že to, co jsem právě řekl, je sice neuvěřitelné, ale pravdivé. Vesnice vypadala zcela lidu prázdně. Viděl jsem pouze doutnající pozůstatky ohně a prázdný kotel z vydlabané dýně. Nespozoroval jsem jedinou známku života, přestože všude kolem sebe jsem slyšel neutichající chor hmyzu. A potom všechen zvuk ustal. Bylo to strašidelné, neuvěřitelné. Na kratičký okamžik jsem měl dojem, že jsem ohluchl, tak absolutní bylo tohle ticho a tak kontrastovalo s tím, na co jsem byl zvyklý. Neslyšel jsem jediné šustnutí, žádný šepot. Dokonce i vítr se utišil. Náhle se všude kolem mne rozlehlo neskutečně hlasité, pronikavé ječení a nenadálý poryv větru rozvířil koruny všech okolních stromů. Zůstal jsem v chýši, protože mi bylo jasné, že nic lepšího dělat nemůžu, byl jsem však zatraceně pevně odhodlán podívat se na všechno, co bude k vidění. Ti byla sice stále ještě velice slabá, když jsem jí však vysvětlil situaci, byla stejně odhodlaná jako já, a když jsem protestoval, že je moc blízko dveří, tvrdila, že se jí nelíbí, že jsem já příliš vystaven nebezpečí. Vzdal jsem to a oba jsme opatrně přihlíželi. Vesilové se lehce vznesli do vzduchu ze svého úkrytu, vzdáleného asi tak 100 metrů od vesnice čarodějnic. Přestože jsem neviděl nic, co bylo za mými zády, ze způsobu jejich nasazení mi bylo jasné, že musí mít celou vesnici obklíčenou. S úžasem jsem sledoval, jak ti tvorové zdánlivě až neuvěřitelně hladce vzlétli, jako by byli taženi nějakým neviditelným navijákem, a pak se téměř nehybně vznášeli ve vzduchu ve výši přibližně 20 metrů, těsně nad vrcholky stromů. Jeden z besilů vyletěl z formace, pomalu doplachtil k centrálnímu vesnickému prostranství, až byl téměř přesně nad ohništěm a konečně se snesl do výše pouhých 4 nebo 5 metrů nad zemí. Obdivoval jsem nenucený půvab pohybu toho tvora, potom však moji pozornost upoutal muž, který na něm seděl. Artur. Slyšel jsem věknout ti. Skutečně to byl hlavní ceremoniář pevnosti Zeis a jeho ledově chladná síla z něj vyzařovala jako nějaká živoucí energie. Čarodějky! Rozkřikl se drsným hlasem. Chci si promluvit s vaší velitelkou. Není třeba, abychom tu dnes spolu svedli bitvu. Náhle, kde se vzala, tu se vzala, čelem k němu stála Sumiko O'Higginsová, oděná v kompletním hávu se všemi insigniemi svého úřadu. Neměl jsem sebe menší představu o tom, jak se tam tak nepozorovaně dostala. Tak mluv, vojáku. Odpověděla stejně hlasitě. Pověz, co máš na srdci, a pak zmiz. Nemáš tu co pohledávat a nemáš ani právo tu být. Artur se zasmál zlým smíchem, přestože jsem na něm viděl, že ho její náhlé objevení spolu s jejím vzdorovitým tónem lehce vyvedlo z míry. Právo. Kdo má sílu, ten má také právo, madam, jak velice dobře víte. Vy a celá vaše kolonie jste tady jen díky tomu, že vás tu velkové voda trpí, protože mu tu a tam prokážete nějakou službu, to je však také jediný důvod, proč jsem snad ochoten vás ušetřit. A mýlíte se také, když říkáte, že tady nemám co pohledávat, madam. Sám můj vládce Lord Marek Cregan mi uložil, abych se vrátil s celým Tremonem, s uprchlíkem, který se nyní nachází ve vaší péči. Předejte mi ho a odejdeme v pokoji. Všechno zůstane tak jako dřív, jenom Tremona. Tu dívku nechceš. Zajímala se královna čarodějnic a mě se zmocnil náhlý neklidný pocit, že se připravuje uzavřít s ním dohodu, která jí sice bude vyhovovat, mě se ale rozhodně zamlouvat nebude. Artur se znovu zasmál. Jestli chcete, můžete si tu holku nechat, odpověděl bezstarostně. Postaráme se dokonce o to, aby byla plně vrácena do předchozího stavu. Je to Tremon, kterého musíme dostat, a je to Tremon, kterého také dostaneme. Nelíbí se mi tón, jakým se mnou mluvíš, vojáku, odsekla O'Higginsová. Jsi natolik zvyklý ohánět se svou absolutní silou, že tě tvá arogance jednou přivede k pádu. Nejsme tady jen díky tomu, že by nás tu trpěl velkové voda Kobe a nikdokoliv jiný. Marek Cregan je možná tvým pánem, mým pánem je však Satan Mavkriek, král temnot, vládce vesmíru a nikdo jiný. Nevšímal si jejich slov, já jsem však slyšel, jak si ti pro sebe tiše mumlá, tak se mi to líbí, ty moje čarodějko. Dej mu ochutnat jeho vlastní medicínu. Artur pokrčil rameny a na svém obrovském černém besilovi působil velice hrozivým a impozantním dojmem. Mám tomu tedy rozumět tak, že nám uprchlíka dobrovolně nevydáte. Nijak zvlášť se mi nezamlouvá, odpověděla čarodějnice, ale ještě mnohem míň se mi zamlouváš ty a tvoji nadřízení. Jestliže na nás zaútočíte, budete totálně a beze zbytku zničeni. Můžete si vybrat. Artur se chvíli nepohnul a jen na ní zlostně zíral. Pak se napovel téměř nepostřehnutelné pobídky nohou svého velkého jezdce besil vznesl a vrátil se zpět na své místo v čekající formaci. Sumiko O'Higginsová zůstala stát, kde byla, a přestože jsem žasl nad její odvahou, pomyslel jsem si, že za daných okolností si počíná velice hloupě. Náhle, stejně záhadně, jako se objevila samotná Sumiko, tu stály všechny ostatní čarodějnice, roztažené v téměř nepřerušeném kruhu kolem vnějšího obvodu vesnice, tváří v tvář útočníkům. Zdálo se, že ani jedna z nich u sebe nemá žádnou zbraň. Artur pokynul rukou a dva besilové po obou jeho bocích vyrazili plavným letem kupředu, jejich jezdci mířili před sebe velice ošklivě vyhlížejícími kušemi, které měly jako dělostřelecké kanóny připevněné na sedlech před sebou. Soudě podle sklonu jejich zbraní zamířili všichni čtyři na Sumiko O'Higginsovou, přiblížili se k ní a pak prakticky naráz vystřelili, šípy, vržené obrovskou silou, vyletěly směrem k černě oděné postavě pod nimi. Z hrdla se mi už uždral výkřik, královna čarodějnic však v tomtéž okamžiku nedbale mávla rukou a všechny čtyři šípy se zaryly do trávy, takže stála uprostřed nich. Pak se náhle každá třetí nebo čtvrtá žena v onom dlouhém lidském kruhu otočila obličejem dovnitř a O'Higginsová znovu ukázala pravou rukou na čtyři vojáky. To, co následovalo pak, bylo neuvěřitelné. Přestože všichni čtyři byli připoutáni tlustými a pevnými řemeny, byli vymrštěni ze sedel, jako by je z nich vyhodila nějaká gigantická ruka a zřítili se k zemi tak prudce, že za to rozhodně nemohla pouhá gravitace. Ani jeden z nich se nehýbal. Artur rozzuřeně zaburácel, ostatní vojáci vyrazili kupředu a začali se zapojovat do boje se svým strašlivým arzenálem, oštěpy, šípy a všechny možné další útočné zbraně se snesly na bojiště ze všech stran a zamířili z bezprostřední blízkosti přímo na kruh žen. Na čarodějnice se sesypala neuvěřitelná sprška smrtících nástrojů. Všechny minuli cíl. Sumiko teď znovu gestikulovala, přikládala ruce k sobě a vytvářela jakýsi symbol. Besilové zaječeli a několik z nich se jako kámen zřítilo z oblohy a i se svými jezdci prudce dopadlo na zem. Pomalu jsem si začínal přiznávat, že ta ženská nejspíš ví, co dělá. Artur byl samozřejmě vzteky bez sebe, dal však svému vojsku signál, aby se přeskupilo. Stejně jako mě už i jemu došlo, že obráncům nehrozí žádné nebezpečí, pokud neprorazí ten kruh lidských těl a snažil se v souladu s tím přeorganizovat svoje síly. Zahajte na ten kruh palbu zvenčí. Slyšel jsem ho hulákat. Rozstřílejte je. Všechny čarodějnice teď byly znovu obrácené tváří ven a Sumiko O'Higginsová se přemístila do středu otevřeného prostranství, takže stála prakticky přímo u oltáře. Vydala jediný hlasitý povel, všechny ženy se otočily dovnitř tváří k ní a upřeně se na ní zahleděly. Nechápal jsem, co se děje, moje obavy se však už podstatně zmírnily. Napadlo mě, že pro Artura je to dnes dokonce ještě větší lekce než pro mne, o satane, vládče všeho světa. Vykřikla a připadalo mi, že se znovu dostává do onoho transu podobného stavu. Soustřeď svou sílu do rukou svých služebníků, abychom zdolali tyto nevěřící. Arturova armáda se seskupila do kruhu, který obepínal věnec tvořený čarodějnicemi a chystala se k novému útoku. Připravoval jsem se v duchu na cokoliv, co by se mohlo stát a sledoval jsem, jak hlava královny čarodějnic náhle vystřelila vzhůru, oči měla otevřené, stále ještě však byla v jakémsi hypnotickém transu, ruce měla vstažené k nebesům, jako by to byly zbraně, namířené na besily. Pomalu se začala otáčet, tváří v tvář zvířatům a vojákům, kteří ji obklopovali a přestože jsem nic neviděl, cítil jsem, jak kolem toho létajícího kruhu začíná praskat tepelná energie, něco jako ten zvláštní vnitřní oheň, který jsem už jednou viděl, když jsem uškvařil Kronlona. Krátce jsem pohlédl na kruh žen a všiml jsem si, že jejich stejně hypnotický pohled je zcela zaměřen na jejich velitelku. Vysílají své emoce jejím prostřednictvím. Vydechl jsem úžasle. Směrují svůj strach a svoji nenávist do O'Higginsové. Z nepřátelských šiků vylétla řada střel a některé z nich se neminuly cílem. Několik žen bylo zasaženo, zhroutily se k zemi, krvácející, bezvědomé či dokonce mrtvé, ostatní však ani na okamžik nezakolísali, ani koutkem oka nepohlédli na své padlé sestry. Jejich soustředění bylo absolutní. Jeden po druhém, jak je postupně zasahoval jejich neviditelný dotek, byli vojáci pevnosti Zeis ve svých sedlech spečeni na popel a někteří z nich jakoby se přímo rozplynuli ve vzduchu. Viděl jsem, že i sám Artur zakolísal a křičel teď na ostatní rozkazy, aby zrušili útočnou formaci a připojili se k němu. Uplynuly pouhé 3 nebo 4 minuty od okamžiku, kdy byl zahájen jeho útok a zůstávala mu necelá polovina bojovníků. Tak tedy dobrá, čarodějko. Zaburácel. Jak jsem říkal, síla je ze všeho nejdůležitější a momentálně je síla na tvé straně. Až se však zprávy o této události dostanou do pevností, armáda, která bude proti tobě vyslána, bude mocnější, než jakou kdy dosud tento svět viděl. Vychutnávej svoje vítězství, pokud myslíš, že máš co vychutnávat. A s těmito slovy zmizel. Paže královny čarodějnic se spustily k tělu a královna udělala další znamení, účinek zaklínadla, nebo co to bylo, v tom okamžiku pominul. Ženy se zapotácely, některé padly k zemi a jiné se nyní skláněly, aby svým ležícím společnicím přispěly na pomoc. O'Higginsová se v mžiku vymanila ze svého transu a začala udílet rozkazy na všechny strany. Postarejte se o zraněné. Zaburácela. Chci co nejrychleji znát počet zabitých. Otočila se a pomalým krokem zamířila k chýši, v níž jsme se skrývali ti a já. No páni. Vydechla ti. V životě jsem ještě nic takového neviděla ani neslyšela. Vesele se zasmála. A stálo to za to už jen proto, že jsem viděla, jak se Artur tvářil. Znám v Zeisu spoustu pěšáků, co by dali život, kdyby mohli vidět, jak dostal napráskáno. Jen ho nepodceňuj, varoval se mi. Zatím prohrál jen jednu bitvu, ne celou válku. Narazil na zbraň, o jejíž existenci neměl ponětí a zaplatil za to, rozhodně ale není poražený. Nedělal si legraci, když vyhrožoval, že se sem vrátí se supervyzbrojenou armádou. Budou muset sílu, jako je tahle, zlikvidovat, protože jinak by už nikdy v těch svých hradech klidně nespali. Viděl jsem, jak se z jedné z blízkých chatrčí vynořil otec Bronz, zdálo se, že to, co viděl, na něj udělalo řádný dojem. Společně se Sumiko O'Higginsovou se k nám rychle připojil v naší chýši. Kolik jste jich chytili? Zeptala se O'Higginsová kněze. Asi tak 6, odpověděl. Ostatní jsme museli zabít. Bude to stačit. Stěží, vyštěkla. Bude to ale muset stačit. Mě za to vinu nedávej, odsekl kněz. To vy jste je sestřelili. Já jsem je jen zase stavěl na nohy. Zmateně jsem na oba pohlédl. O čem to tady zatraceně vy dva mluvíte? Chtěl jsem vědět. Jakou roli jste v té bitvě sehrál vy, otče? Rozesmál se. Jenom jsem sbíral zbytky. Potřebovali jsme besily. Takže zatímco Sumiko a její družky čarodějnice zabíjeli jezdce, podařilo se mi 6 z nich dostat pod kontrolu. O'Higginsová přikývla. Kvůli tomu jsme to všechno zinscenovali. A proto jsem taky Arturovi dovolila, aby vůbec našel naši vesnici. Doufala jsem ale, že jich získáme víc, aspoň 200. Mohli jste jich mít 200, kdyby nebylo toho, že jste jich několik uškvařili nebo jim polámali všechny kosti, odpověděl Bronz. Byla to fantastická podívaná, Sumiko. Doopravdy jsem tě podceňoval. I když si mi to včera večer vysvětlila, pořád ještě jsem nevěřil, že to, co říkáš, může být pravda, alespoň ne takhle. Akumulovaně vysílená Vardenova síla. To je neuvěřitelné, pokrčila rameny. Neexistuje nic, co by takovému jejímu použití bránilo. Vardenové si nejsou doopravdy vědomi rozdílu mezi buňkou lidského těla, rostlinnou buňkou a molekulou mědi, až na to, že jejich genetický kód, nebo co to mají místo něj, působí na cokoliv, v čem se nacházejí a snaží se udržet to v neporušeném stavu. Pokud dokážeme s Vardenovými organismy uvnitř jakékoliv struktury tak říkajíc mluvit a přikázat jim, aby udělali něco, co jim není po chuti, říkejme tomu třeba přeprogramování, můžeme jim také přikázat, aby udělali něco jiného. Je to úplně stejné jako u počítače, Augie. Můžeš ho naprogramovat na cokoliv, pokud umíš vymyslet, jak na to. Jsi příliš skromná, odpověděl upřímně a bylo zřejmé, že se jí nesnaží prostě zalichotit. Je to monumentální objev. Je to něco úplně nového, něco úplně jiného. Pro Lilith to bude mít stejný význam, jaký měla pro primitivního člověka průmyslová revoluce. Vydala jakýsi zvuk, který dokážu popsat jen jako pohrdlivé odfrknutí. Možná, ušklíbla se, pokud se totiž rozhodnu dát to lidem k dispozici a pokud to bude možné aplikovat a řídit v celoplanetárním měřítku. Byl jsem ohromen potenciálními důsledky tohoto objevu, v jehož světle se bronzovy námitky proti sociální revoluci na Lilith zdály být překonané. Máte tady ale nástroj, kterým můžete zničit hierarchii. Pěšáci mohou získat sílu na řízení svého vlastního života. Uchechtla se. A proč si myslíš, že si s tím poradí líp než ti, kteří zdejší život řídí dnes? Možná, že to ještě víc spackají. Odbil jsem její cynickou poznámku pokrčením ramen, protože mě trápily nepříjemnější myšlenky. Je vám ale jasné, že se vrátí, ne? Myslím Artura. Vrátí se zatraceně silným vojskem. Co s tím uděláte? Vůbec nic, chlapče, odbyla mě. Absolutně nic. Překvapuje tě to snad. Věřil bys tomu, kdybych ti řekla, že tuhle vesnici nedokáže nikdo ani najít, pokud si to já nepřeju. Jistě, samozřejmě se sem vrátí. Možná si sebou dokonce přivede pár rytířů nebo třeba i samotného starého kamaráda vévodu. Budou tady poletovat kolem dokola, vyšlou pěší oddíly, aby pročesali zdejší krajinu, jenže nás prostě neuvidí. Bude je to dohánět k šílenství, ale můžou si klidně přistát třeba uprostřed tamtoho vřesoviště a stejně naši vesnici neuvidí. Jak myslíš, že jsme tady takhle dlouho přežili? I samotný bronz nad těmito slovy úžasle zavrtěl hlavou. Sumiko, jsem sice ochoten akceptovat možnost konsolidace Vardenovy síly, protože tu si aspoň jsem schopen logicky vysvětlit, tohle je ale nemožné. Zlomyslně se rozesmála a lehce ho štípla do tváře. Jsi takový fajn malý chlapík, Augie, i když reprezentuješ všechno, co prostě nesnáším, ale buď tak hodný a věř tomu dál. Budeš mít mnohem jednodušší život. Jak je to ale možné, Sumiko? Domáhal se odpovědi bronz. Jak? Prostě se na něj usmála a odpověděla, HMM, jediné, co ti můžu prozradit a přimět tě, aby ses nad tím zamyslel, je to, že Vardenův organismus je v každé poslední molekule každé buňky tvého těla, a to včetně mozku. Neobjevila jsem tedy žádný zázračný recept, Augie. Udělala jsem jen to, že jsem si s tou malou potvůrkou na chvilku v klidu sedla a zjistila jsem, jak s ní mám správně komunikovat. Otče bronzy. Vykřikla v tom okamžiku ti, otočil se a když ji spatřil, jeho obličej se rozjasnil. Rozběhla se k němu a sevřela ho v pevném objetí, které s úsměvem opětoval. Ale, oslovil ji. Tak naše malá ti už je zase zpátky mezi námi. A právě proto byste si měli uvědomit, jak je důležité, abychom se vydali na cestu, vložila se do hovoru Sumiko. Půjdu se zeptat, jaké jsme utrpěli ztráty a podívat se, co se s tím dá dělat. Vy všichni byste si měli trochu odpočinout, všechny obranné systémy už jsou zase aktivovány. Máme před sebou dlouhou noční cestu, první z mnoha a každý by měl být dobře odpočatý. My. Zíral na ní překvapeně bronz. Přikývla. Už nějakou dobu mám v úmyslu zjistit, jestli ti staří blázni v Moabu náhodou nevědí o něčem, co já neznám, sdělila náměstí myslím, že když teď naše přítomnost tady vyšla najevo, měla bych se raději seznámit se všemi informacemi, které dokážu sehnat. Kromě toho bude lepší, když půjdu s vámi a dohlédnu na to, aby nedošlo k žádné recidivě. Pohlédl jsem na otce bronze. Doufám, že vy s námi půjdete také. Nejsem si jistý, jestli by se mi zamlouvalo strávit 10 dnů jen pod ochranou čarodějnic. Obaveně se zasmál. No jistě. Každopádně jsem se k vám chtěl i tak připojit. Už je to hrozná spousta let, co jsem byl v Moabu a hořím zvědavostí. Nečekej ovšem, že tam dole najdeš nějaké zázraky. Vědí toho sice o Vardenových organismech víc než kdokoliv jiný, snad jen s výjimkou Sumiko, když jsem je teď viděl v akci, nejsou to ale žádní nesobečtí vědátoři. Postupem let tam dole došlo k určitým, nešťastným změnám.